قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، سکینہ کا تھا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، سکینہ کا تھا، اے پھوپھی کیوں چچا ہو گئے ہیں خفا، ہو گئے ہیں خفا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، آج تک مجھ سے ملنے کو آئے نہیں، جسم کے زخم بھی دیکھ پائے نہیں، جسم کے زخم بھی دیکھ پائے نہیں، سینکڑوں ہیں بدن پر نشان جفا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، چاہتے تھے مجھے جتنا میرے چچا، پیار اتنا تو کوئی بھی کرتا نہ تھا، پیار اتنا تو کوئی بھی کرتا نہ تھا، جان کرتے تھے ہر وقت مجھ پر فدا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، دیکھتی تھی جو حسرت سے میں ایک نظر، گود میں لے لیا کرتے تھے دوڑ کر، گود میں لے لیا کرتے تھے دوڑ کر، آج سنتے نہیں ہائے میری صدا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، اب تو پوزا بھی ہاتھوں میں لیتی نہیں، واسطہ پیاس کا بھی میں دیتی نہیں، واسطہ پیاس کا بھی میں دیتی نہیں، اور کیسے میں تو امتحان صبر کا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، اپنے کانوں کے گوہر نہ مانگوں گی میں، میرا وعدہ ہے چادر نہ مانگوں گی میں، میرا وعدہ ہے چادر نہ مانگوں گی میں، صرف دیدار کی لب پہ ہے التجا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، زندگی نے میری مجھ سے کی گر وفا، اور قسمت سے جو ہو گئی میرے ہاں، اور قسمت سے جو ہو گئی میرے ہاں، پوچھنے کے لیے جاؤں گی کربلا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، کس کو کہتے ہیں زندہ اسیر کسے، خوب معلوم یہ ہو گیا ہے مجھے، خوب معلوم یہ ہو گیا ہے مجھے، اب کسی سے کروں گی نہ شکوہ گلا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، قیدخانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، کون نالے سنے مجھ دل افگار کے، کس کو دکھلاؤں میں نہیں، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا۔ اے پھوپی جیتے جی یہ ستائے گا غم، میرے بابا کا جس دم ہوا سر قلم، میرے بابا کا جس دم ہوا سر قلم۔ کیوں نہ بابا کو آئے بچانے چچا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا، قید خانے میں نوحہ سکینہ کا تھا۔ بین کرتی تھی آصف سکینہ ادھر، رو رہا تھا ادھر سن کے غازی کا سر، رو رہا تھا ادھر سن کے غازی کا سر۔ آ رہی تھی جو زندان سے یہ صدا، میں